ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल के प्रसंग में प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हानम इति सुखम, कीदृशम सुखम, आत्यंतिकम सुखम, सर्वाधिकम सुखम, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है हानम इति त्याग, दुखस्य त्यागः इति हानम। कीदृशम हानम, आत्यंतिकम हानम, पुनरनुत्पादः, तस्य दुखस्य पुनरुत्पादो न भवति, तादृशम आत्यंतिकम त्यागम इति वक्तुं शक्यते। ठीक है, व्यतिरिच्यन्ते, वि अति पूर्वक है और रिच धातु होना चाहिए। क्यों जी? व्यतिरिच्यन्ते में धातु क्या है? वि पूर्वक, अति पूर्वक, रिच धातु होना चाहिए। व्यतिरिच्यन्ते, वि अति पूर्वक, रिच धातु। व्यतिरिच्यन्ते का मतलब पृथक नहीं है, न पृथक भवन्ति। ये जो संशय आदि 14 पदार्थ हैं, ये प्रमाण और प्रमेय से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, काकुच्छा हो गए, रिक धातु, चजो को घिन्य तो रिक धातु कर लीजिएगा, रिच भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हेयम, हेयम इति दुःखम, तस्य निर्वर्तकम्, तस्य दुःखस्य कारणम्। तो अस्मिन् किम पदार्थम्? नहीं, दुख तो जिस जो जो दुख है उसको दुख कहेंगे। नहीं, वो है हेयम दुःखम, वो एक पदार्थ है, और दुःखस्य कारणम वो दूसरा पदार्थ है, दो हो गए। फिर हानम सुख है, तीसरा पदार्थ हो गया हानम, और हान का उपाय वो चौथा पदार्थ है। लेकिन इसमें ढूंढीदास जी के द्वारा वो नियम और उसके कारण को एक ही पदार्थ मानते हैं। नहीं नहीं, ढूंढीदास जी क्या मानते उसको छोड़ दीजिएगा, वो हिंदी वाले उसमें ऐसा नहीं मान सकते। वो अभी चार चार किसको कहेंगे फिर? वो जो अधिगंतव्य जो पदार्थ है उसको एक माना है। नहीं नहीं नहीं, अधिगंतव्य का मतलब इन चारों को जानना है, अधिगंतव्य का मतलब है इन चारों को समझना है हमको। तो जो आगे सम्यक बुद्धवा दिया है तो वहां पर जानकर इन चारों को, सम्यक बुद्धवा इन चारों को अच्छी प्रकार के जान के, जैसा कि नीचे दे रहे हैं कि और अधिगंतव्य प्राप्त करने योग्य मोक्ष है, इसको चौथा दिया गया। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो अर्थ मत लीजिए, वो हिंदी वाले अर्थ को उस तरह मत लीजिएगा। हिंदी मुख्य है या संस्कृत मुख्य है ये समझ लीजिएगा। संस्कृत मुख्य है ना, तो हिंदी में क्या दिया उसको मत देखिए, आपको सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हेयम एक पदार्थ, उसका कारण दूसरा पदार्थ, हानम तीसरा पदार्थ, उसके उपाय चौथा पदार्थ, ये चारों को जानना है। अधिगंतव्य का मतलब है इन चारों को समझना है। परंतु जो कोमा जो दिया गया है वो हेयम तस्य निवर्तकम् एक पे दिया गया, हानम अत्यंतिकम् इस दो पे दिया गया, उसके बाद तस्य उपाय अधिगंतव्य। नहीं, ऐसे कैसे ले सकते हैं? ऐसे नहीं ले सकते ना, दुख है और दुख के जो कारण है, दुख अलग है उसके कारण अलग है ना, तो दो हो गए। दोनों त्याज्य है, यानी दुख को भी समझना है और दुख के कारणों को भी समझना है, ठीक है। ऐसे ही सुख को समझना और सुख के कारणों को भी समझना है, यानी सुख अलग है उसके कारण अलग है, तो दो पदार्थ हो गए, दोनों एक कैसे हो जाएंगे। दुख और दुख को देने वाले अलग अलग है ना, तो दो अलग पदार्थ हो गए। फिर सुख और सुख को देने वाले वो भी अलग अलग है, तो चार हो गए ना। चारों को दो कैसे बना सकते आप, मतलब दुख को और दुख के कारण को एक कैसे मान सकते आप। स्पष्ट हो रहा है जी, दुख और दुख के कारण को एक नहीं बना सकते ना, दुख अलग है और दुख के कारण अलग है। मैं आपको मोटा उदाहरण देता हूं, पेट में दर्द हो रहा है वो क्या है, दुख है। उसका कारण क्या है, ज्यादा खाया आपने, वो उसका कारण है। तो जो ज्यादा भोजन है वो भोजन अलग पदार्थ है, और ये जो दुख उत्पन्न हुआ वो अलग पदार्थ है, दोनों को एक कैसे मानेंगे आप। एक मानने की बात नहीं हो रही है, यहाँ तुम चार पदार्थों की बात कर रहे हो, उनमें मतलब हिंदी में स्पष्ट कर दिया गया है, समझने में भी आ रहा है, जैसा कि मैं बोल के हाँ बोल के बताइएगा क्या लिखा है। कहते हैं यहाँ से, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी के लिए संसार में हे अर्थात त्याग योग्य क्या है तथा उसका संपाद्य क्या है, इसको एक बात कहा गया। दूसरी तथा अत्यंतिक अत्यंत होने वाली हानि क्या है, दुख दुख की हानि क्या है, ये दो हो गया। तीसरा उस अत्यंत हानि का उपाय क्या है, फिर ये तीसरा हो गया, एवं अधिक अंतर्य प्राप्त करने योग्य क्या है। इन चार अर्थ पद से कहे जाने वालों को अच्छी तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। ये संपूर्ण विशद्धि सूत्र में विस्तार से सूत्रकार कहेंगे, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, जिसमें हे त्याग योग्य क्या है अर्थात दुख, एवं उसकी उत्पादक है अविद्या तृष्णा तथा धर्म एवं अधर्म। दुखादिकों की हानि, जो हानि ऊपर कहा था, हानि का करना ही ज्ञान है, जो आत्मा आदि प्रमेय विषयों का वास्तविक ज्ञान है, उसका उपाय है शास्त्र, ये तीसरा है, और अधिक अंतर्य प्राप्त करने योग्य है मोक्ष। इन चारों बातों को यहाँ पर इसको नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस हिंदी के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो क्या लिखते हैं, उस हिंदी के ऊपर आपको भी नहीं जाना है। आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, हेयम तस्य निर्वर्तकम कारणम, दो हानम तस्य उपाय, चार इनको समझना है। इति एतानि च अर्थ पदानि, ये चार अर्थ पद से कहे जाते हैं, तानि सम्यक बुद्ध्वा, उनको अच्छी प्रकार के जान करके निश्लेषम अधिगच्छति, निश्लेष को प्राप्त होता है। इस वाक्य में आप ये बताइएगा कि हेयम तस्य निर्वर्तकम, दो अपने आप सीधा दिख रहा है, सीधा हेयम तस्य निर्वर्तकम, फिर कहा हानम तस्य उपाय, चार है अधिगंतव्य, इन चारों को जानना चाहिए, इन चारों को अधिगंतव्य जानना चाहिए। इति एतानि चत्वारी अर्थपदानि, ये चार अर्थपद से कहे जाते हैं। अब ये इति एतानि चत्वारी अर्थपदानि जो कहा है, ये तभी कहेंगे ना जब चारों को पहले कहेंगे। जानना चाहिए शब्द भी जोड़ चुके हैं। जानना चाहिए का मतलब है इन चारों को जानना चाहिए। जानना चाहिए कोई पदार्थ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अधिगंतव्य प्राप्त करने योग्य क्या है, प्राप्त करने योग्य उसको जानना है, जो प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि आगे लिख रहे हैं सम्यक बुद्ध्वा, इनको जानकर। अब जानना नहीं, मैं उसमें आपके उसमें नहीं जाऊंगा, चारों को जानना चाहिए। अब अधिगंतव्य का मतलब है जानना चाहिए, किसको जानना चाहिए, अधिगंतव्य का मतलब अर्थ आप कर रहे हैं। अच्छा नहीं, अधिगंतव्य का अर्थ वो क्या कर रहे हैं, प्राप्त करने योग्य कौन है, मोक्ष प्राप्त करने योग्य। अच्छा, वो मोक्ष जो प्राप्त करने योग्य है वो क्या है, उसको जानकर। नहीं, पहले इधर उधर मत जाओ, वो मोक्ष जो प्राप्त करने योग्य है वो मोक्ष क्या है, उस मोक्ष को किस शब्द से बताया, अधिगंतव्य शब्द से मोक्ष को कहा है, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कह रहे हैं मुझे उसमें। नहीं, वो कह रहे हैं तो आप वैसा अर्थ उसका ले रहे हैं, वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, वो भाषी गलत है फिर, अगर ऐसा कह रहे हैं तो। अधिगंतव्य शब्द से मोक्ष को कह रहे हैं और वो मोक्ष अलग है, फिर ये हान क्या चीज है, हानि दुख से छूटना, दुख का जो दुख को अलग कर देना, हानि है दुख की हानि कर देना, तो दुख की हानि को ही मोक्ष कहते हैं ये। आगे चल करके भाष्यकार आप पढ़ेंगे, ये जो हानि ही मोक्ष है ये बताता है आगे चल करके। यहाँ पर दुख की हानि करने को ध्यान कहा है, कौन? दुख को हानि करने को ज्ञान क्या होता है? दुख को कहा है और उसको उत्पादक को कहा है अविद्या तृष्णा और धर्म एवं अधर्म। सुनो, इधर सुनिए, दुख को बताए है ठीक है ना, उसका निर्वर्तक कारण को क्या बताया है? अविद्या, ठीक है ना। तो अविद्या आदि अलग पदार्थ है या दुख अलग पदार्थ? दो अलग है या एक ही? दोनों हाँ, दुख अलग है और अविद्या उस दुख उत्पन्न करने वाले अविद्या आदि है वो कारण है, वो अलग है ना, तो दो हो गए। अच्छा, हान को क्या बोला बताओ? हान को ये बोलते हैं कि आदि दुखादि को की हानि करना ही ज्ञान है। नहीं, आत्मा आदि प्रमेय विषयों का वास्तविक ज्ञान। नहीं, हानि करना ही ज्ञान है ऐसा लिखते हैं? नहीं, हान का मतलब है दुख का त्याग, दुख से हटना ही हान है। दुख से हटना, वो जो हटना है वो है हान। नहीं नहीं, वो फिर वो तस्य उपाय का क्या अर्थ किया? क्या अर्थ किया तस्य उपाय? तस्य मतलब उस ज्ञान का उपाय है शास्त्र, ज्ञान को प्राप्त करने का, अर्थात दुख को हटाने के लिए। नहीं, ये जो है नाक को वो इधर से लेकर के ऐसे पकड़वा रहे हैं आपको भाष्यकार, क्यों जी? वो कोई हमें नहीं समझ में आया। यहाँ स्पष्ट है हेयम तस्य निर्वर्तकम, दो चीज, हाँ हानम तस्य उपाय, चार चीज, बस यही स्पष्ट है। अधिगंतव्य तस्य उपाय अधिगंतव्य, उसके उपाय को जानना चाहिए। तस्य उपाय अधिगंतव्य, उस हान के जो उपाय है उसको समझना चाहिए। इतना कहके इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि, ये चार प्रकार के अर्थ पद से कहे गए हैं। सम्यक बुद्ध्वा, तानि सम्यक बुद्ध्वा निःश्रेयसम अधिगच्छसि, निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो यहाँ पर एक चीज सर उठने वाली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिगंतव्य जो शब्द का है, जैसा कि आप उसका बता रहे हैं कि इसको जानना चाहिए, इस अधिगंतव्य को ना रखकर भी सम्यक बुद्ध्वा कहकर वो ऐसा बता सकते हैं कि इसको जानकर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक बुद्ध्वा का मतलब है अच्छी प्रकार के, अच्छी प्रकार से जानना है, इन चारों को जानना है अच्छी प्रकार से। यहाँ सम्यक बुद्ध्वा का मतलब चार के लिए है, और तस्य अधिगंतव्य का अधिगंतव्य जो है तस्य उपाय अधिगंतव्य के साथ है, अधिगंतव्य तस्य उपाय, उस हान के उपाय को समझना चाहिए, केवल इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जो ये चार चीजें बता रहे हैं उनमें हेयम तस्य निर्वर्तकम को एक मान रहे हैं, और फिर बाद में तस्य उपाय और अधिगंतव्य को दो अलग अलग, तस्य उपाय और अधिगंतव्य को अलग अलग मान रहे हैं, तो दो अलग अलग मान रहे हैं। ये मान रहे या पुस्तक ये अलग अलग ये मान रहे जो भाष्य में लिखा उसके अनुसार? हाँ, वैसे जो अधिगंतव्य शब्द है इसका अर्थ उनको जानना चाहिए, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद इति शब्द पढ़ा, इति जो पद पढ़ा है वो इति का प्रयोग तभी होता है जब कुछ चीजों के नाम गिना दिया जाए और उनके बाद उनको कुछ करना हो, उस वजह से हम कहते हैं कि अग्नि आया ही इति एदानी प्रथमानी पदानी संति वेद पद है, तो यथा मतलब जैसे जैसे बना उनका वैसा वैसा उनको नाम लेकर के तो उसके बाद में इति जोड़ते हैं, ठीक है, इनको ऐसा ऐसा करना है। तो यदि यहाँ पे कहेंगे अधिगंतव्य का एक वाक्य बनाएंगे कि इनको प्राप्त करना चाहिए, इनको जानना चाहिए, तो इति इति से पूरा का पूरा आगे का जो वाक्य वो लिया जाएगा, इनको जानना चाहिए, ठीक है, नेतानी पश्चातवारी पदार्थ है, ठीक है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। अधिगंतव्य इति इन चारों को जानना चाहिए, वो तो चार तो यही हो गए ना, एयम तस्य निर्वर्तकम्। तो इति पद अधिगंतव्य के पहले लगना चाहिए था, इति एतानि अधिगंतव्यानि चत्वारि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति। नहीं देखिए, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इति पहले लगना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पहले लगाने का। मैंने जैसे अब तक साहित्य में जैसा देखा है, प्रयोग देखा है, इति का प्रयोग होता है तभी जब कुछ चीजों के नाम गिनाए तुरंत इति का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक शब्द को बोल करके भी इति कहेंगे और किसी अंत वाले शब्द को बोल करके भी इति कहेंगे। आप पद पाठ देखेंगे ना वेद पाठ में, वेद पाठ में पद पाठ जब करते हैं ना, वहाँ एक एक शब्द के बाद में भी इति शब्द जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना, इति शब्द एक के लिए भी आएगा, दो के लिए भी आएगा, चारों के लिए भी आ सकता है। वो तो मैं मान रहा हूं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात है, इति शब्द को पहले ना जोड़ करके अंत में भी बोल सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इति अधिगंतव्य ऐसा आप कहना चाह रहे ना, इति अधिगंतव्य भी कह सकते हैं, तस्य उपाय अधिगंतव्य इति अभी ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इति शब्द आएगा वो पूरे वाक्य को बताने के, ठीक है वो पूरे वाक्य को मान लो ना, इन चारों को जानना चाहिए ऐसा अभिप्राय है, इनको जानना चाहिए, ठीक है तो वो इति जब आएगा जिसके बाद में रहेगा उसका ही ग्रहण करवाएगा, ठीक है तो इससे अधिगंतव्य कोई नया पदार्थ नहीं है ना। मैं जो कह रहा हूँ अधिगंतव्य को मैं भी अलग नहीं मान रहा हूँ, उपाय और अधिगंतव्य तो अलग अलग है। हाँ जी, इनका एक हेतु था कि जो इन्होंने कौमा दिया है वो कौमा हेम तस्य निर्वर्तकम यहाँ दिया है और हाना मात्यंतिकम फिर यहाँ दिया है, मतलब हे और तस्य निर्वर्तकम दोनों एक है, लेकिन नहीं है ना मुझे ऐसा लगता है कि तस्य उपाय अधिगंतव्य दोनों विशेषण विशेष्य हैं यहाँ पर, तस्य उपाय सह एव अधिगंतव्य उसको आगे खोला है, ठीक है पाने योग्य अधिगंतव्य शब्द बाकी चारों के लिए नहीं आया, केवल तस्य उपायों के लिए आया। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, तस्य उपाय अधिगंतव्य, तस्य उपाय अधिगंतव्य के लिए आया, यही नहीं प्राप्त करने के बाकी तीन नहीं है, ठीक है केवल उसका उपाय है, क्योंकि हमें मुख्य रूप से प्राप्त करना है, बाकी तीन उसके साथ है, ठीक है। हाँ जी, कोमा वाली जो बात खंडित की बात कर रहे हैं तो पहले जहाँ सब्जी हो रही है, हाँ जी जहाँ सब्जी हो रही है वहाँ कोमा का कोई तात्पर्य ऐसा है, इसमें मत जाइएगा, इसमें मत जाइएगा, वो हिंदी वाला क्या लिखता है। हाँ जी बात हिंदी वाला क्या लिख रहा है वो अपने ढंग से उसने व्याख्या की है, वो क्लिष्ट व्याख्या है, वो उसकी कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा यहाँ शब्द है हेयम तस्य निर्वर्तकम, हे या दुख है उसके उत्पादक कारण है, चाहे आप अविद्या मानो चाहे कुछ भी मानो, दुख को उत्पन्न करने वाले जितने भी होंगे वो उसके कारण माने जाएंगे, तो कारण एक पदार्थ, दुख एक पदार्थ, दो हानम तीसरा पदार्थ और उसका उपाय चौथा पदार्थ, ये चार है। इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि, ये चार अर्थ पद से कहे जा रहे हैं। फिर तानि सम्यक बुद्ध्वा, उन चारों को जान करके निश्रेषम अधिगच्छति, निश्रेष को प्राप्त होता है व्यक्ति, ये बात है सीधा सीधा सरल शब्दों में। अब ये हिंदी वाले ने क्या व्याख्या की है इसके ऊपर नहीं जाना है। और आपने कहा अभी भी मैंने नहीं इसको पूरा पढ़ा नहीं, पूरा के मतलब इसको पढ़ा ही नहीं इस चीज को, ये हिंदी वाला है ना, हिंदी में मत जाइएगा, संस्कृत आपको समझ में आती है तो संस्कृत में से ही समझने का प्रयत्न करिए, जहां कहीं आपको समझ में नहीं आता उतना अंश आप हिंदी में देख लीजिएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जिनको संस्कृत ही नहीं आती है तो वो इस हिंदी की अपेक्षा उदयवीर जी वाले हिंदी को देखें, वो ज्यादा उपयुक्त है, वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए। पहले आपको पृष्ठ संख्या बतानी है, पृष्ठ संख्या सात है, सात में। हाँ जी, व्यासां चतुर्थीयम् आन्वीक्षति न्याय विद्या। हाँ, चतुर्थी का मतलब चार प्रकार की विद्याएं बताई गई ना, पहली विद्या है वेदत्रयी, दूसरी विद्या है वार्ता, तीसरी है दंडनीति और चौथी है आन्वीक्षिकी, ठीक है ना। तो यासाम इन चारों के बीच में, इन चारों के अंदर चौथी विद्या है आन्वीक्षिकी विद्या, तो ये कह रहे हैं यासाम मध्य इन चारों के मध्य में इयम चतुर्थी, यह जो चौथी विद्या है वो आन्वीक्षिकी न्याय विद्या है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, ऊंचा बोलिएगा। हाँ, न अनुपलब्धे, हाँ नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये जो संशय होता है ना, संशय किस पर होता है उसको समझाया जा रहा है कि संशय उस पर ही होता है ना जो आपके सामने कोई चीज है और वो चीज को आप पूरा पूरा नहीं समझ पा रहे, कुछ तो समझ पा रहे, यानी कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं सही, कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं ठीक ढंग से। अंधेरे में आपने देखा ये तो सांप है, सांप के लक्षण दिखाई दे रहे, रस्सी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए आपने उसको सांप मान लिया, तब आपको संशय होगा वास्तव में ये सांप है या रस्सी है, कई बार रस्सी भी होती है लेकिन मैं सांप मान बैठता हूँ, तो तब आप संशय करेंगे। तो संशय तब हो रहा है जब आपको कोई वस्तु वहाँ उपलब्ध हो रही है, वहाँ वस्तु दिखाई दे रही है, और अनुपलब्ध कोई वस्तु ही नहीं दिखाई दे रही है आपको, कोई है ही नहीं है, तो उस पर कहां संशय होगा आपको। ये न अनुपलब्ध का मतलब है वस्तु के ना होने पर, वस्तु की उपलब्धि ना होने पर। क्या? हाँ जी, प्रमाण किस लिए आवश्यकता होती है, वो नहीं है ये बताना पड़ेगा ना। कैसे सिद्ध करोगे उसको? नहीं है यहाँ घड़ा, नहीं है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना प्रमाण से, नहीं है। इस बात को समझ ले, आप कह रहे हो ना नहीं है, मैं नहीं मानता, है कहता हूं मैं, तब आप क्या क्या कहोगे? आपके लिए तो वो नहीं, बात को समझने का, आपके लिए वो वस्तु नहीं है इसलिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है प्रमाण की। मैं नहीं मानता नहीं है, तो आपको प्रमाण से तो सिद्ध करेंगे आप, आपके लिए तो नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत के लिए आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे को कैसे बताओगे कि यह नहीं है, वो तो कहता है। जैसे हम कहते हैं ना उस कमरे में वो चीज रखिए ले आओ, आप आकर के बोलते हो कि वो तो है ही नहीं है, मैं नहीं मानता वहां नहीं है, वहां तो है, आप कैसे कह रहे हो नहीं है, तब आपको प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं है जी, मैंने देखा वहां पर, पूरा कमरा छान लिया, कहीं नहीं है। तो आपने कैसे छाना? प्रमाण से छाना, प्रमाण से ही नहीं है बोल रहे, वो आपके लिए भी प्रमाण से ही सिद्ध हो रहा कि नहीं है, आपने भी प्रमाण से ही उसको स्वीकार किया नहीं है, और दूसरे के लिए भी नहीं है प्रमाण से सिद्ध होगा। हाँ जी, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? अभी जिस पे चर्चा चल रही है, ना न अनुपलब्ध जो है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है, उसमें क्या प्रमाण की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो वस्तु नहीं है तो नहीं है ये बताने के लिए भी तो प्रमाण चाहिए। हाँ जी, लेकिन जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, मतलब एक स्थिति यह है कि वहां पर कोई चीज नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए न्याय न्याय तो लगेगा ही, वहां पे उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, ये उस स्थिति को नहीं बता रहे हैं। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कह रहे हैं कि जो अभी हमें पता ही नहीं तो कुछ होता भी है क्या ऐसा, उसके लिए मैंने कल यही तो अर्थ बताया जो आप बता रहे हो। इन्होंने दूसरी बात को लेकर के बोला है, यहाँ न अनुपलब्धि का मतलब है सर्वथा अज्ञाते अर्थ है, जिसको हम सर्वथा जानते ही नहीं है, जहाँ हमको कुछ पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो वहां आप न्याय को प्रवृत्ति नहीं कर सकते, वहां प्रमाण की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि न्याय ही प्रवृत्ति, प्रमाण का न्याय का मतलब ही प्रमाण, वहां प्रमाण की आवश्यकता भी है नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वथा अज्ञात है, उसके बारे में हम हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई न्याय की जरूरत नहीं है, प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, और जिसका निर्णय हो चुका है अब उसके लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रमाण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहां संशय होता है, जहां संशय होता है, इस अर्थ में इनका प्रश्न था। उस अर्थ में वो कह रहे हैं यहां कुछ है ही नहीं है तो वहां प्रमाण की क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने उसको जाना है ना, नहीं है ना, मतलब शब्द के आधार पे उसको बताना चाहिए। हाँ वो उसके आधार, हाँ जी, पांच किलो बोल रखा है उनको। हाँ जी, इन्होंने ना अनुपलब्धि शब्द को उद्धृत करते हुए ये प्रश्न, हाँ वो प्रश्न किया, उन्हें वो दूसरे अर्थ में बता रही है, वो प्रश्न नहीं बनेगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो समझ करके ही उनके प्रश्न के आधार मैंने उत्तर दिया, ठीक है। हाँ जी, आपको ये बात समझ में आ गई, दोनों बात अलग अलग है। ना अनुपलब्धि का अर्थ ही ये है कि सर्वथा अज्ञात अर्थ है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस विषय में न्याय प्रवृत्ति नहीं होता है। जिस विषय में हम जान रहे हैं कुछ नहीं है, ये तो जान रहे हैं हम, तो वो जो जान रहे हैं उसमें तो न्याय प्रवृत्त होगा, वहां प्रमाण प्रवृत्त होगा। हाँ जी, और किसी को? चले हम आगे। प्रयोजन को लेकर के हमने कल विचार किया था। प्रयोजन को लेकर के हमने कल विचार किया है। अंतिम पंक्ति कह रही है यत पुनः अनुमानम, यहां से चलेगा यत पुनः अनुमानम, पेज नंबर 8। यत पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम न्यायाभास सहिति। यत पुनः अनुमानम, जो अनुमान है, जिसको आप अनुमान प्रमाण कह रहे हैं, आपने जिसको अनुमान प्रमाण माना है, परंतु वो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण, इन दोनों के विरुद्ध है। जिसको आपने अनुमान प्रमाण मान रखा है, आपने मान रखा है, उसको आपने प्रमाण स्वीकार कर लिया, और आपने उसको प्रमाण स्वीकार कर लिया तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और शब्द प्रमाण के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विरुद्ध जा रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध जा रहा है और आगम प्रमाण के विरुद्ध जा रहा है, इसलिए वो न्यायाभास, वो प्रमाण आभास है, प्रमाण जैसा लग रहा है आपको, वास्तव में वो प्रमाण नहीं है। पकड़ में आ रहा है? उदाहरण के लिए आपने कहा कि बरसात होगी, कुछ बादलों को आपने देखा, आपने उसको देख करके कहा कि बरसात होगी, तो अनुमान किया, अनुमान आपने किया है और बरसात हुई नहीं है, बरसात नहीं हुई है, तो प्रमाण जब बनेगा तो फिर वो प्रमाण सिद्ध होगा, असिद्ध कभी नहीं हो सकता, तो वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, क्योंकि इस मौसम विभाग के विशेषज्ञ के विरुद्ध है, वो कहता है कि बरसात तो होगी नहीं है, ये मेरा प्रत्यक्ष है, मेरे को प्रत्यक्ष दिख रहा है, बरसात होने की स्थिति ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी? और जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण का मतलब किन किन स्थितियों में बरसात हो सकती है, उसके लिए एक शब्द प्रमाण भी है ना, उसकी पुस्तकें हैं, मौसम विभाग की बहुत सारी पुस्तकें, उन शब्द प्रमाण में भी ये लिखा है कि ऐसी ऐसी स्थिति होने पर ही बरसात होगी, और वो स्थिति नहीं है आपके प्रमाण में, इसका मतलब है उस शब्द प्रमाण के भी विरुद्ध है आपकी बात, प्रत्यक्ष प्रमाण के भी विरुद्ध है और शब्द प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाणाभास है, वो न्याय नहीं है, वो न्यायाभास है, न्याय जैसा लग रहा है आपको, प्रमाण जैसा लग रहा है, वास्तव में वो प्रमाण नहीं है, वो तो संभावना हो सकती है पर वो प्रमाण नहीं हो सकता, वो अनुमान नहीं हो सकता, वो संभावना हो सकती है। अनेक बार व्यक्ति संभावना को ही अनुमान शब्द से बोल देता है लोक में, तो वो अनुमान नहीं है, वो संभावना है, ऐसे समझ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे। ये पंक्ति स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? जिनको भी स्पष्ट नहीं हो रही है तो बता सकते हैं, सरल पंक्ति है, यत पुनः अनुमानम, जो आपका अनुमान है, जिसको आपने प्रमाण माना है, यदि वो प्रमाण प्रत्यक्ष के और शब्द प्रमाण के विरुद्ध है तो वो न्यायाभास माना जाएगा, प्रमाणाभास माना जाएगा, वो प्रमाण नहीं होगा, ये कहना चाहिए। आगे चलिएगा, प्रयोजन को समझाने के बाद में अगला पदार्थ है, उसकी स्थिति बताई जा रही, तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। तो उससे पहले यहां पर वितंडा को ले रहे हैं, तत्र वाद जल्पो स प्रयोजनो, वाद और जल्प ये प्रयोजन वाले हैं, उनका प्रयोजन स्पष्ट होता है, वाद जब व्यक्ति करता है तो क्यों करता है वाद, तत्वज्ञान को स्थापित करने के लिए वाद करता है व्यक्ति, जो भी वाद करने वाला होता, वाद का मतलब है किसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति बातचीत करता है और नियम पूर्वक बातचीत करता है, नियम पूर्वक वो बातचीत करता है, उस बातचीत में जो सिद्धांत वो रखता है वो सिद्धांत उचित होना चाहिए, उस उचित के लिए ही वाद करता है, वहां हार और जीत लक्ष्य नहीं होता, वहां तत्वज्ञान लक्ष्य होता है, जो यथार्थ है वो उसको स्वीकार करेगा, पक्ष भी और प्रतिपक्ष, पक्ष वाला यानी मैंने अपने पक्ष को रखा, आपने अपने पक्ष को रखा। उदाहरण के लिए शब्द नित्य है या अनित्य है, आत्मा होता है या नहीं होता है, ईश्वर है या नहीं है। मैं कहता हूं ईश्वर है, आप कहते हैं नहीं है, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य है सत्य, यथार्थता को समझना, और प्रमाणों से जो यथार्थ सिद्ध होता है वो आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा, उसमें ननु नच नहीं करेंगे हम लोग, उसको कहते हैं वाद। तो वाद जो है प्रयोजन वाला है, उसका प्रयोजन क्या है, सत्य निर्णय तत्वज्ञान, तत्वज्ञान को प्राप्त करना वहां उसका प्रयोजन है। फिर दूसरा है जल्प, जल्प भी इसी उद्देश्य के लिए है, पर वहां हार और जीत मुख्य होता है, जल्प में हार और जीत मुख्य होता है, कि सामने वाला सोचता कि मैं इसको हरा करके मैं अपने बात को सिद्ध करना, तो अपने बात को सिद्ध करना उसका प्रयोजन है, सामने वाले वाला भी मेरे को हरा करके अपनी बात को सिद्ध करना उसका प्रयोजन है। तो जल्प का भी प्रयोजन है, वाद का भी प्रयोजन है, जल्प का भी प्रयोजन है, इसी बात को यहां कह रहे हैं, तत्र वाद जल्पो सप्रयोजनो भवतः। वाद और जल्प प्रयोजन सहित होते हैं, यानी प्रयोजन वाले होते हैं। वितंडा तो परीक्षते, अब ये जो वितंडा है इसकी परीक्षा अपन करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोजन होता है नहीं होता यह स्पष्ट नहीं है। वितंडा करने वाला जो वितंडा कर रहा है उसका वास्तव में प्रयोजन है या नहीं है यह पता नहीं लगता हमको, वाद करने वाले का प्रयोजन है ये हमको पता लगता है, जल्प करने वाले का प्रयोजन है ये भी पता लगता है, लेकिन जो वितंडा करता है उसका क्या प्रयोजन है ये पता नहीं लग पाता है। वो ये नहीं बोलता है कि मैं आपका खंडन करना चाहता हूं, ये मेरा पक्ष है, बस आप जो भी बोलो मैं उसका खंडन करूंगा, यही मेरा प्रयोजन है, ये बोलता नहीं वो। अथवा ये भी नहीं बोलता मेरा ये पक्ष है मैं ऐसा मानता हूं, ये भी नहीं बोलता, बिना पक्ष बनाए बस वो आपका खंडन करता जाएगा। जब उसे पूछा जाता है तो भी नहीं बताता है आपका क्या पक्ष है, नहीं बताएगा, बस खंडन करता जाएगा। तो वास्तव में उसका कोई प्रयोजन है या नहीं है ये हमको निर्णय करना है, उसके लिए परीक्षा की जा रही है यहां पर, कि वितंडा तो परीक्षते, वाद जल्पो सप्रयोजनो, वाद और जल्प प्रयोजन वाले होते हैं, लेकिन वितंडा करने वाले का कोई प्रयोजन होता है या नहीं होता इसकी अपन परीक्षा करके देखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। वाद में तत्वज्ञान का निर्णय करना मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वो आपका पक्ष सिद्ध हो जाए मेरा पक्ष सिद्ध हो जाए, वहां हार जीत मुख्य नहीं होता है। आप जीत जाए तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह सत्य जीत रहा है, मैं जीत रहा हूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वह सत्य जीत रहा है। सत्य को सामने लाना दोनों का उद्देश्य होता है, यथार्थता को समझना दोनों का उद्देश्य होता है, वह हार जीत उद्देश्य होता ही नहीं है, यह है वाद। और जल्प उसको कहते हैं वहां अपने आप को सिद्ध करना वो कोशिश करता है, आपको हराना कोशिश करता है। हाँ जी, चाहे झूठ हो चाहे सत्य हो, मैं अपना पक्ष को सिद्ध करना चाहता हूं, आपके पक्ष को हराना चाहता हूं, ठीक है, ये जल्प होता है इसमें। आगे चल करके जल्प में ये भी होता है, यथार्थता को सिद्ध करना भी होता है उसको, जैसे सामने वाला गलत व्यक्ति है लेकिन उसकी बात को मैं काट नहीं सकता हूं, ठीक है, मैं कोई ना कोई एक ऐसा लाऊंगा गलत, अपनी बात को सिद्ध करूंगा, आपका पक्ष गलत होते हुए भी मैं आपको हरा नहीं पा रहा हूं, समझ में आ रहा है, और मेरा पक्ष सही होते हुए मैं अपने पक्ष को जिता नहीं पा रहा हूं, उन स्थितियों में मैं हेतुवाभास वो ये इधर उधर करके अपनी बात को सिद्ध करूंगा अग्रेसिव होकर के, पर अपने पक्ष को सिद्ध करना क्योंकि मेरा पक्ष यथार्थ है, उसमें जल्प का प्रयोग होता है। तो दोनों प्रयोजन वाले हैं, लेकिन वितंडा वास्तव में इसका कोई प्रयोजन है या नहीं है ये पता नहीं लग पाता कई बार, इसलिए उसकी परीक्षा करना चाह रहे हैं। वितंडा का मतलब आप मोटे तौर पर यह समझ लीजिए, बकवास, बकवास करता जाता आदमी, कोई उसका लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, बस कुछ ना कुछ कहकर के आपको दबाना चाहता है, और जो भी कह रहा है उसका ना सिर होता है ना पैर होता है, कुछ का कुछ बोलता जाता है। आप देखेंगे कई बार सभाओं में कुछ लोग बिना सिर पैर बात के बोलते जाते हैं, उसको भी खुद को भी समझ में नहीं आता है, किसी और को समझ में नहीं आता, बस अपनी अपनी बात बोलता है, पक्ष नहीं रखता वो, मेरा पक्ष ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं इसलिए मैं आपका खंडन करता हूं, ऐसा कभी नहीं बोलता वो व्यक्ति, बस वो आप जो भी बोलो उसका खंडन, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो ये होगा ऐसा खंडन करता जाएगा, पक्ष नहीं रखता, ये कहना चाह रहे। तो वितंडा तो परीक्षित है, वितंडा की परीक्षा की जा रही है। वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिकः, जो वितंडा से प्रवृत्त होता हुआ व्यक्ति होता है, जो वितंडा से युक्त होता है, वितंडया प्रवर्तमान, वितंडा को लेकर के जो व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है उसको वैतंडिक कहते हैं। वितंडा का मतलब अनर्गल बात, वितंडा का मतलब है अनर्गल बात को वितंडा कहते हैं। तो अनर्गल बातों को कहने वाला, अनर्गल बातों को कहता हुआ व्यक्ति जो है उसको वैतंडिक कहते हैं, अर्थात अनर्गल बात करने वाला। या इस शब्द को आप ऐसा भी कह सकते हैं, अनर्गल बातों को बोलता हुआ व्यक्ति ही वैतंडिक होता है। स प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, इसी बात को समझाया जा रहा है। स वो व्यक्ति जो वैतंडिक व्यक्ति है, अनर्गल बोलने वाला व्यक्ति, प्रयोजनम प्रयोजन को अनुयुक्ता ना बता करके यदि प्रतिपद्यते अपनी बात को रखता जाता है, सो अस्य पक्षः, वो उसका पक्ष है। जो वैतंडिक व्यक्ति प्रयोजनम अनुयुक्ता, प्रयोजन पूछे जाने पर भी वो नहीं बताता है, प्रयोजनम अनुयुक्ता, अनुयुक्ता का मतलब है प्रयोजन को पूछे जाने पर भी, पृष्ठे सति अनुयुक्ता पृष्ठे सति, पूछे जाने पर, यदि प्रतिपद्यते, यदि वो स्वीकार करता है, यानी मेरा पक्ष ये है ऐसा बोलता है, खंडन करना मेरा पक्ष है या मंडन करना मेरा पक्ष है, ऐसा प्रतिपद्यते, ऐसा प्रतिपादित करता है, तो सो अस्य पक्ष, तो फिर उसका पक्ष हो गए वो। सो अस्य सिद्धांत, वही उसका सिद्धांत है, खंडन करना ही उसका सिद्धांत है, खंडन करना ही उसका पक्ष है। इति वैतंडिकत्वं जहाति, तब तो वैतंडिकपन से वो हट जाता है, फिर वो वितंडावादी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने पक्ष रखा, क्योंकि पक्ष रखते ही वितंडापन हट जाएगा, फिर वो अनर्गल बात नहीं रही ना, उसका वो पक्ष हो गया। अनर्गल बात तब होगी जब वो पक्ष नहीं रखता। तो इसलिए कह रहे हैं सब प्रयोजनम अनुयुक्त, उस वैतंडिक व्यक्ति को प्रयोजन पूछे जाने पर, अनुयुक्त पृष्ठे सति, यदि प्रतिपद्यते अपने प्रयोजन को प्रतिपादित करता है, सो अस्य पक्षः, वही उसका पक्ष बन जाएगा। सो अस्य सिद्धांतः, जो भी वो बताता है वही उसका सिद्धांत बन जाएगा। इति वैतंडिकत्वं जहाति, तब वो वितंडापन उसके अंदर नहीं रहेगा, वितंडापन से वो हट जाता है। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो व्यक्ति अपनी बात को नहीं बताता है कि मैं खंडन करना चाह रहा हूं या मंडन करना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो अपने पक्ष को प्रतिपादित नहीं करता है, तो फिर वो कौन है? ना यम लौकिको न परीक्षका इति आपद्यते, न तो वो लौकिक व्यक्ति माना जाएगा और ना वो परीक्षक यानी विद्वान माना जाएगा, न इधर से न उधर से, गया गुजरा आदमी, न तो वो लौकिक माना जाएगा और ना ही वो परीक्षक या विद्वान माना जाएगा। कुछ तो उसको बताना होगा ना, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ नहीं बोलता, बस खंडन ही खंडन करता जा रहा है, सुनने को तैयार नहीं है, जो आप बोलो उसका खंडन करना है, और ये नहीं कहना चाहता कि मेरा यही उद्देश्य है, बस आपका खंडन करना मेरा लक्ष्य है। कम से कम ये तो बताओ खंडन करना ही आपका प्रयोजन है, ये भी नहीं बताता है, बस खंडन करता जाता है, कुछ ना कुछ बोलता जाता है। जब वो प्रतिपादित करता है तो फिर वो अपना वितंडापन से हट जाएगा, फिर उसका पक्ष हो जाएगा, फिर वो वितंडावादी नहीं माना जाएगा, वो जल्प करने वाला होगा या वाद करने वाला होगा, उसका प्रयोजन है। फिर जब तक प्रयोजन को नहीं रखता है तब तक वो अनर्गल ही अनर्गल बोलता जाएगा। यही कहना चाहते हैं। अतः न प्रतिपद्यते, यदि वो अपने पक्ष को नहीं बताता है, नायम लौकिका, वो लौकिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि लौकिक व्यक्ति भी समझदार होता है, लौकिक व्यक्ति भी समझदार होता है, और जो विद्वान होता है वो समझदारों में समझदार होता है, यही तो है ना। जो सामान्य व्यक्ति का मतलब ही, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं है, आखिर वो मनुष्य है, सब लोगों के साथ व्यवहार करता है, लेन देन करता है। आप 100 रुपए का नोट दिया उसको दुकानदार को, तो आपको साबुन दे करके बाकी 90 रुपए आपको लौटा रहा है, तो समझदार ही तो है। ऐसा तो नहीं 100 रुपए लिया और आपने नहीं दिया बोल रहा है, ऐसे तो कोई नहीं बोलता दुकानदार। और रिक्शा वाले को आप, ऑटो वाले को आप, सब्जी वाले को, किसी के साथ भी व्यवहार करो, सब लोग सही व्यवहार कर रहे हैं, ठीक व्यवहार कर रहे हैं, वो लौकिक व्यक्ति है। और एक होता है परीक्षक व्यक्ति, विद्वान होता है, वो इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है, वो विशेष व्यक्ति होता है। तो ना तो व्यक्ति लौकिक है और ना परीक्षक है या ना विद्वान है, ये कहना चाह रहे। यदि वो अपने पक्ष को नहीं रखता है तब वो ना लौकिक माना जाएगा और ना परीक्षक माना जाएगा, ये सिद्ध होता है। अथापि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, उसी बात को स्पष्ट करते हुए बताया जा रहा है। अथ अपि, और यदि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम मम प्रयोजनम इति ब्रवीति, दूसरे के पक्ष का खंडन करना ही अपना प्रयोजन है, ऐसा ब्रवीति बोलता है। मतलब आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, ऐसा अगर वो बोलता है। एतदपि तादृगेव, ये भी उसी प्रकार का ही। किस प्रकार का? जब प्रयोजन बताता है, जब पहली पंक्ति में बोला ना, सब प्रयोजनम अनुयुक्ता यदि प्रतिपद्यते, सो अस्य पक्ष, सो अस्य सिद्धांत इति वैतंडिकत्वं जहाति, ये जो पक्ष है, एतदपि तादृगेव, ये भी उसी प्रकार का है जो पहली पंक्ति में कहा है कि उसका पक्ष बन गया तो उसका सिद्धांत हो गया, फिर वो वितंडापन से वो छूट जाएगा। तो एतद अभी तात्रिकेव, ये भी उसी प्रकार का ही माना जाएगा। हाँ जी, पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, पर पक्ष दूसरे का पक्ष का, प्रतिषेध खंडन करना, दूसरे पक्ष का खंडन करना, खंडन करना, खंडन करने का कहना, ज्ञापनम का मतलब वदनम, हाँ ज्ञापनम इति वदनम, परपक्ष प्रतिषेध वदनम एव मम प्रयोजनम, दूसरे पक्ष का खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है। एतदपि तादृक एव, ये बात भी उसी के समान है पहली बात के समान। पहली बात के समान क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यो ज्ञापयति, जो बताता है, यो ज्ञापयति, जो बता रहा है यानी खंडन करने वाला है, यो जानाति, जो जानता है यानी सामने वाला, ठीक है, ये न जाप्यते, जिसके द्वारा बताता है, जिस प्रमाण के द्वारा बताता है, यच्छ जाप्यते, जिसके बारे में बताता है। तो यच्छ जाप्यते प्रमेय है, ये न जाप्यते प्रमाण है, यो जानाति, जो सामने वाला व्यक्ति है प्रतिपक्षी वो है, और यो जापयति बताने वाला है। चार बातें हो गई, एक तो बताने वाला है, एक सुनने वाला है, और बताने वाला जिसके द्वारा बताया जा रहा है वो प्रमाण है, और जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है वो प्रमेय है। ये चार बातें हो गई, एक बताने वाला, एक सुनने वाला, दो जिसके माध्यम से बताया जा रहा है वो प्रमाण, तीसरा और जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है वो प्रमेय। तो एक प्रमेय है और एक प्रमाण है और एक प्रमाता है। और यो जानाति, जो व्यक्ति जान रहा है सामने वाला, उसके अंदर प्रमिति बन रही है, ज्ञान बन रहा है। चार बातें बन रही है, बताने वाला, प्रमाता, जो सुन रहा है उसको प्रमिति हो रही है, सुनने वाले को ज्ञान हो रहा है। जब बताने वाला बता रहा है तो सुनने वाले को ज्ञान हो रहा है, वो प्रमिति बन जाएगा। जानाति के अंदर प्रमिति है, नहीं नहीं बताने वाला सामने वाले को प्रमिति करवाना चाह रहा है ना, जान करवाना चाह, मैं तो जानता ही हूं ना, मेरे को पहले से प्रमिति है ना, आपको बता रहा हूं। हाँ जी, जिस समय उसको प्रमिति होगी तो उस समय वो प्रमाता होगा। मैं मेरे पास में भूत आता है, मैं जानता हूँ, मेरे को प्रमिति है पहले से, अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको प्रमिति हो रही है ना, तो आपको प्रमिति हो रही है, अब मेरे को तो पहले से है ना प्रमिति, आपको प्रमिति है, जब प्रमिति आपके पास है तब आप प्रमाता हैं। हाँ जी, जब मुझे प्रमिति हो रही है तो मैं प्रमाता हूँ। नहीं नहीं नहीं नहीं, बताने वाले को प्रमाता बताया जा रहा है यहाँ पर। एक पक्ष में जाइए, दोनों पक्षों को गुलाओ मिलाओ नहीं, एक बात को समझने का प्रयत्न करना। आप प्रमाता है, हमने कब मना किया? आपके प्रमातत्व को बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको ज्ञान कराना हमारा उद्देश्य है। इस पक्ष में जाइएगा, प्रमाते तो सारे लोग हैं, सभी आत्मा हैं। आप प्रमाता ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं बता रहा हूं इसलिए मैं प्रमाता हूं। जब मैं प्रमाता बन गया तो आप प्रमाता नहीं बन सकते, एक समय एक ही तो होगा, ठीक है? तो बताने वाला प्रमाता बन करके बता रहा है, और सुनने वाला प्रमिति के रूप में उसको सुन रहा है, और बताने वाला जिसके माध्यम से बता रहा है वो प्रमाण बन रहा है, और जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है वो प्रमेय बन रहा है। ये चार बातें हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जिसकी ग्रहण करने की इच्छा है, छोड़ने की इच्छा से जिसकी प्रवृत्ति अर्थात उद्यम करता है वो प्रमाता होता है। जो बता रहा है वो ना तो छोड़ने की इच्छा से युक्त है ना पकड़ने की इच्छा से, तो उसको पहले से ही पता है, उसमें ऐसी कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो ग्रहण किया हुआ है ना उसको दोबारा ग्रहण करना चाहता है। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप मेरे से उसको छुड़ाएंगे। मैं एक सिद्धांत को मान करके चल रहा हूँ जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ उस सिद्धांत को, और उसी सिद्धांत को मैं ग्रहण करके रखना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो नहीं है, उस रूप में मत देखिए इसको, उस रूप में देखेंगे ये चार बातें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रमाता बन करके बता रहा हूँ, बताने वाला प्रमाता होता है नहीं होता है इतना समझ लीजिएगा। सुनने वाला भी होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुनने वाला अब प्रमाता नहीं है, अब केवल वो ज्ञान रखने के रूप में है, बस इतना इतना समझ लो। उसको प्रमिति करवाना है हमको, सुनने वाले को प्रमिति करवाना है, वह उद्देश्य है प्रमिति कराना, ज्ञान कराना उद्देश्य है, बस इस रूप में देखना उसको। सिक्के को इसी पहलू को देखिएगा, वो सभी पहलुओं को देखेंगे तो आप उदाहरण समझ में नहीं आएगा। तो प्रमाता की जो परिभाषा है इसमें लागू नहीं हो रही है तो आप बताइएगा, क्योंकि केवल अप्राप्त को ग्रहण करने को ही प्रमाता नहीं कहते, जो ग्रहण किया हुआ है वो छूटे नहीं, उसको पकड़े रखने को भी प्रमाता कहेंगे। वहां प्रमाता का एक सामान्य अर्थ बताया गया, इतना ही प्रमाता का मतलब नहीं होता है। प्रमाता का अर्थ ये भी होता है ग्रहण किए हुए को ग्रहण किए हुए रखना, छोड़े हुए को छोड़े हुए भी रखना होता है। किसको? अब यहाँ निश्चय अनिश्चय को ले आए आप, जिसने जो उसने सिद्धांत बनाया कि उसको लग रहा है कि छूट सकता है मेरे से, जो उसको तत्वज्ञान हुआ ये गलत हो सकता है, इसलिए वो प्रमाण का प्रयोग करता है। नहीं नहीं नहीं, प्रमाता हमेशा प्रमाण का प्रयोग करता है, ठीक है, वो इसीलिए करता है कि ताकि तत्व का निश्चय कर सके, ठीक है। मतलब पहले से कुछ अनिश्चय है, उसे लग रहा है कि शायद मैं गलत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शायद मैं गलत हूँ ऐसा नहीं, किसी किसी विषय में हो सकता है, पर हर विषय में ऐसा नहीं हो सकता। मैं सही होता हुआ भी मेरे को कोई व्यक्ति जल्प करके हरा सकता है, ये याद रखना। मैं सही होता हुआ भी मैं कई बार जीत नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि सामने वाले वितंडा को, सामने वाले के जल्प को सहन कर सकूँ और उसका समाधान कर सकूँ, ठीक है ना। जब आप वाद और जल्प को पढ़ेंगे ना आगे चल करके, बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनको यथार्थ पता है लेकिन दूसरों के दिमाग में बिठा नहीं सकते, दूसरों को के सामने सिद्ध नहीं कर सकते और उनसे हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं, उनके पास अतकंडे नहीं है। आजकल ये न्यायालय में क्या होता है, यही तो होता है आजकल के न्यायालय में, यही तो होता है, सारा न्यायालय इसी के आश्रय से चल रहा है, असत्य को जिताने में लगे हुए हैं सारे वकील लोग। और कोई कोई वकील जो है उसके पास सत्य होता है भी, वो जीता नहीं पाता है, ठीक है ना। ये आशंका भी होती है ना व्यक्ति को, मैं सही होता हूँ भी कभी मैं हार ना जाऊं, इसलिए मैं उसको पकड़ के रखना चाहता हूं। इस अर्थ को भी लेना है आपको, इस अर्थ में तो स्पष्ट है, चलिएगा किसी अर्थ में समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो ज्ञापयति जानाति जाप्यते और यच्च जाप्यते, ये न जाप्यते एक है और यच्च जाप्यते, तो ये न जाप्यते प्रमाण है, यच्च जाप्यते प्रमेय है, और जानाति के अंतर्गत प्रमिति लीजिएगा और जाप्यति के अंदर प्रमाता लीजिएगा। एतच्च प्रतिपद्यते यदि, एतच्च प्रतिपद्यते यदि, यदि इन चारों को जो व्यक्ति प्रतिपादित करता है यानी इन चारों को स्वीकार करता है, वितंडावादी इन चार बातों को स्वीकार करता है, तदा वैतंडिकत्वम जहाति, उस स्थिति में वितंडापन से वो छूट जाएगा, वितंडापन रहेगा नहीं उसके पास में, क्योंकि उसका सिद्धांत प्रयोजन बन गया, प्रयोजन सिद्ध होते ही वितंडापन हट जाएगा, और वितंडापन तब तक रहेगा जब तक प्रयोजन नहीं रहेगा। अथ न प्रतिपद्यते, फिर भी वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी वो इन बातों को नहीं स्वीकार करता है, तो कहते हैं परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। वो कहता है यदि वो अपनी बात को स्वीकार नहीं करता तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, दूसरे के पक्ष का खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है ऐसा वो जो मान रहा है, इति एतद अस्य वाक्यम, यह उसका जो वाक्य है कि दूसरे का खंडन करना रूपी जो वाक्य है उसका, ये अनर्थकम भवति, वो अनर्थक बन जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, दूसरे का खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है ऐसा जो मान करके जो चल रहा है ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है, यानी मन में तो है उसका मैं इसका खंडन करना, वो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक सामने वाले को कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब बातचीत होता है ये वहां बताना पड़ता है, आपके मन में कुछ भी होता रहे वो नहीं स्वीकार किया जाएगा, आप जब तक वहां प्रस्तुत नहीं करोगे, प्रस्तुत करते ही आप सिद्ध कर पाओगे, प्रस्तुत नहीं किया आपको पता है ये भी प्रमाण हो सकता है ये भी प्रमाण हो सकता है, एक भी प्रमाण नहीं दे रहे वहां, आप बता ही नहीं रहे, बताना पड़ेगा मेरा पक्ष ये है, ये तो पता ही है नहीं, इसलिए तो हम बैठे हैं, पहले से हम बैठे हैं, भले आप मेरे को पता है आपका पक्ष क्या है, लेकिन आप अपने पक्ष को नहीं बताओगे तो आप आ रहा हुआ माना जाएगा, जब आप आगे चल करके जब ये परीक्षा की पद्धति को समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बातचीत करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके बातचीत करनी होती है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तब जा करके फिर आप हारा हुआ माना जाएगा। जब मैं आपको कहूंगा बोलिएगा तभी आप बोल सकते हैं ना, मेरे बोलते हुए बीच में आप अगर कैसे बोल सकते हैं। हाँ जी हाँ, अब आप बताइएगा, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा हमको। हाँ जी, प्रयोजन नहीं है बता रहा वो। हाँ जी, और वो अपनी बात पर आ रहा हुआ, एक निश्चय किया हुआ है, तो वो निश्चय भी तो उसका प्रयोजन है। वो नहीं रहे, नहीं रह रहा, मैं अड़ा हुआ हूँ ये भी तो नहीं बोलता है ना, वो केवल खंडन करते जा रहा है, मैं क्या मानता हूँ क्या करता हूँ ये नहीं कहना चाह रहा है, आपके मन में है ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, आपके मन में कुछ भी हो लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे तो माना कैसे जाएगा, वहां आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बैठे हैं ना, तो आपको बताना चाहिए, अब बता ही नहीं रहे हो क्या पक्ष है मेरा, बस खंडन करते जा रहे हो, मैं जो भी बोलूंगा उसका खंडन करना है आपको, जो भी बोलूंगा खंडन करना है, मैं बार बार पूछता हूं आपसे आपका क्या पक्ष है, आप क्या मानते इस विषय में, मैं क्या मानता हूं छोड़ो, मैं तो ये खंडन कर रहा हूं ये गलत है आपकी बात को, आप देखेंगे ना बातचीत करते समय मैं क्या मानता हूँ छोड़ दीजिएगा, आप गलत कह रहे हो, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, वो बस आपका खंडन ही करता जा रहा है, मैं क्या मानता हूँ वो बताता नहीं, बताते ही तो फंस जाएगा वो, इसलिए वो नहीं बताता, बड़ा चालाक होता है व्यक्ति। हाँ जी हाँ जी, जब तक आप प्रस्तुत नहीं करोगे तब तक वो आप प्रयोजन के क्षेत्र में नहीं आएगा, और बताते ही आपका प्रयोजन वहां विद्यमान है तो वितंडा ही नहीं रहेगी वहां पर, क्योंकि आपका पक्ष बन गया, तो पक्ष बनते ही फिर आपको प्रमाण देने पड़ते हैं, जब आपका पक्ष बन गया तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, मेरा ये पक्ष है तो पक्ष हो गया, प्रतिज्ञा हो गया आपका, हेतु दो, वो हेतु दे नहीं सकता इसलिए वो खंडन करता जाता है, खंडन करता जाता है ऐसा। हाँ जी, ये जो पुस्तक है, हाँ जी हाँ जी, इसमें उसमें पकार छूट गया। हाँ जी, आपके पुस्तक में देखिएगा पर पक्ष परक्ष ऐसा लिखा हुआ है, अंतिम पंक्ति के अंतिम पंक्ति, अंतिम से दूसरी पंक्ति, अंतिम से ऊपर की पंक्ति परक्ष प्रतिषेध ऐसा लिखा है, वहां पकार छूट गया बीच में, पा रा के बाद में पा। नई पुस्तक में भी छूटा हुआ है, वो तो वैसा का वैसा उन्होंने छापा होगा ना। ठीक है, इसलिए अंत में कहा जा रहा है वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा। वितंडा को समझाया जा रहा है, वितंडा किसको कहते हैं, वो कहते हैं वाक्य समूहश्च स्थापना हीन, जो वाक्य समूह है यानी आप खंडन करते जा रहे, खंडन करते जा रहे, ऐसा बोल रहे हो ना तो इसमें ये समस्या है, ऐसा बोल रहे हो तो ये समस्या, जो जो बोलता जा रहा है उसके सारे वाक्य हैं खंडन करने वाले वाक्य, तो खंडन करने वाला वाले जो वाक्य समूह है उन समूहों को बोलता हुआ वो स्थापना नहीं करता, अपनी अपने पक्ष को नहीं रखता, इसलिए कह रहे हैं वाक्य समूह स्थापना हीन। स्थापना यानी सिद्धांत हीन जो वाक्य समूह है उस व्यक्ति का, उसी को कहते हैं वितंडा। वाक्य समूह स्थापना हीनो वितंडा, अपने सिद्धांत को स्थापना से, स्थापना के बिना ही, स्थापना हीना, स्थापना रहित, सिद्धांत रहित, पक्ष रहित जो वाक्य समूह है उस वाक्य समूह को बोलते जाना, यह है वितंडा। तस्य यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते, कह रहे हैं तस्य, तस्य वाक्य समूहस्य, जो खंडन करने वाले जितने भी वाक्य बोलता जा रहा है उन वाक्य समूहों का अभिधेयम, अभिधेय का मतलब है उसका उद्देश्य, खंडन करने का उद्देश्य यदि प्रतिपद्यते, वो स्थापित करता है, ये जो मैं खंडन कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरा पक्ष है, ऐसा उद्देश्य अगर यदि बताता है, उस वाक्य समूह का अभिधेय का मतलब है उसका उद्देश्य, उसका उद्देश्य यदि प्रतिपद्यते, वो स्थापित करता है, बताता है, तो सो अस्य पक्ष, वो उसका पक्ष बन जाएगा, जब पक्ष बन जाएगा तो स्थापनीय बहुति, उसको स्थापना करना पड़ता है, मेरा ऐसा पक्ष है ऐसा बताना पड़ता है, स्थापनीय का मतलब है मेरा ऐसा पक्ष है ऐसा बोलना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूं ऐसा वाक्य बोलना पड़ेगा, तो स्थापनीय बहुत ही, वो स्थापित करने योग्य बन जाएगा। अथना प्रतिपद्यते, यदि वो अपना कोई पक्ष नहीं बताता है तो प्रलाप मात्रम, वो प्रलाप मात्र है, अनर्गल बात है, और जो प्रलाप होता है वो अनर्थकम भवती, वो अनर्थक है, व्यर्थ होता है। इति वितंडात्वम निवर्तते, तब वितंडापन ही वहां से हट जाएगा, वितंडा ही निवृत्त हो जाती है वहां पर, वितंडा नहीं रहेगी फिर, वो ये कहना चाहते, स्पष्ट है, मतलब वो आप बता ही नहीं रहे हो, वितंडा, वितंडात्म निवर्तते, वितंडा फिर वहां हट जाएगा, वहां अनर्गल बोलता जा रहा है। अजी नहीं, अनर्गल बोलना वितंडा तो है, पर वहां होता क्या है कि जब आप बात करते जा रहे हो, वो कोई पक्ष नहीं सिद्ध कर रहा है व्यक्ति, बस खंडन करता जा रहा है, खंडन करता जा रहा है, खंडन करता जा रहा है तो वो वितंडा वाला है, वितंडा ही कर रहा है, लेकिन आखिर कभी तो रुकोगे ना आप वहां पर, अंत में परेशान होकर के आप ये कहेंगे तो बकवास कर रहा है, छोड़ो इस बात, ऐसा कहकर के उस बात को आप विराम देंगे, उस स्थिति में वह वितंडापन हट जाएगा, ये कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे, वो निरर्थक समझ, इसको मत सुनो अब, छोड़ो इस बात को, अब इसको यही विराम देते, अब चलते हैं, ऐसे करते हैं ना, तब वितंडापन वहां से छूट जाएगा, ये कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे। देखिए सो अस्य पक्ष स्थापनीय भवति, वो उसका पक्ष बन जाता है यदि आप उद्देश्य बताते ही है। अतना प्रतिपद्यते, यदि आप अपना उद्देश्य नहीं बताते हैं तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, वो प्रलाप है, अनर्थक ही है, जब अनर्थक हो जाएगा तो वितंडत्वम निवर्तते, वो वितंडापन जो है वो निवृत्त हो जाएगा। निर्वर्तते नहीं है यहां, निवर्तते, निवर्तते इति निवृत्तो भवति, वितंडापन ही वो हट जाएगा वहां पर, मतलब वो उसको कुछ सिद्ध नहीं करना है, ये अनर्गल बोल रहा है, हटाओ, अंततो गत्व कुछ तो बताना चाहिए, कोई तो कोई बताना पड़ेगा आपको, प्रयोजन पक्ष खंडन करना ही मेरा उद्देश्य, इतना ही बता दो तो भी ठीक है। वो भी नहीं करता है तो फिर वो वितंडा भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अनर्थक व्यक्ति है, इसलिए इसकी परीक्षा की जा रही है। हाँ जी, सामने वाले को खंडन करना यही उद्देश्य है उसका। लेकिन वो ऐसा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर प्रकार से उसको घेरना है सामने वाले व्यक्ति को, उसके वितंडापन को हटाना हम चाहते हैं। क्यों अनर्गल बोल रहे हो, क्यों परेशान करते हो लोगों को, क्यों खंडन बिना मतलब का करते जा रहे हो, अब कम से कम अपना पक्षी तो बताओ। नहीं बता रहा है, अब आखिर उसकी बात को कब तक आप सुनोगे, ऐसा कह करके उसको वहां से हटाना चाहेंगे आप। पहले सुनो बात को, पूरा सुनने के बाद फिर बोलिएगा। तो उसको हटाना चाहते हैं तो उसको ऐसा करके उसको बिल्कुल चुप करवाना है हमको, फिर तो आप व्यर्थ कर रहे हो, अनर्गल कर रहे हो, हटाओ यहां से, हट जाओ, तो आपका वितंडापन भी नहीं है वहां पर, ऐसा कह करके उसको हटा देंगे। अब जहां कहीं पर भी व्यक्ति चारों ओर से घेर लेते हैं ना, चारों ओर से घेर लेते हैं, तब वो वितंडा करता करता करता करता कहीं ना कहीं तो रुकेगा, मानेगा कहीं ना कहीं, मान लेगा हाँ जी मेरा ये पक्ष है कि खंडन करना मेरा पक्ष है, तो जी फिर आपका वितंडा नहीं रहा है, अब आप जल्प में जाओगे या वाद में जाओगे, फिर वहां वितंडा ही नहीं है आपका। तो जब तक ये सिलसिला चलती रहेगी, श्रृंखला चलती रहेगी, तब तक वो वितंडा के रूप में तो है, भले आप नहीं मान रहे हो फिर भी वो वितंडा के रूप में। हाँ जी, रोकने के बाद वितंडा, वो आप स्वीकार करते वितंडा नहीं रहेगी वो फिर। क्या कौन वो इसलिए हटाया जा रहा है ना, फिर आप अनर्गल बोल रहे हो, उसको अनर्गल मान करके उसको हम हटा रहे हैं। जब अनर्गल बोल करके उसको हटा रहे हैं तो फिर वहां वितंडा नहीं रहा, फिर वो अनर्गल रहा वहां पर। अंततो गत्वा वितंडा को एक पदार्थ माना तो है ना, वितंडा को पदार्थ तो माना है ना, वितंडा को पदार्थ मानते हुए भी, वहां उसका प्रयोजन होते हुए भी, सामने वाले को आपको चुप करवाना है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही बोलता जाएगा, आपकी किसी बात को सिद्ध नहीं कर, वो नहीं देगा। समझ रहे मेरी बात को, आप जो भी बोलो तो उसका खंडन करता करता जाएगा, आपकी बात को सिद्ध होने नहीं दे रहा है व्यक्ति, उस स्थिति में उसको रोकना पड़ेगा आपको, उसको अनर्गल कह करके, उसको अनर्थकारी बोल करके उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और जहां कहीं भी वो जब हटाएंगे तो वितंडापन हट जाएगा उस स्थिति के लिए, और जब तक उसको आप नहीं हटाओगे तब तक उसका वितंडा तो रहेगा, उसी को हम वितंडा तो मान रहे हैं। ये तो वितंडा की जो परिभाषा की है कि वाक्य समूहश्च स्थापना ही नो वितंडा, वो स्थापना ही नहीं कर रहा, यही वितंडा है, बस इतना समझ लिया। हाँ जी, बातचीत की शैलियां, मतलब बातचीत में तीन शैलियों में होती है। हाँ जी, वाद जल्प और वितंडा से, तो इसमें से वाद जल्प निर्णय के पश्चात भी रहती है क्या, जैसे दो व्यक्ति हैं। हाँ जी, दोनों में वाद हुआ और एक निर्णय निकला, दोनों में जल्प हुआ और एक निर्णय निकला। नहीं नहीं नहीं नहीं, वाद में जल्प नहीं होता है, वाद में नहीं। हाँ, दो व्यक्ति में वाद हुआ। हाँ जी, एक निर्णय में पहुंचे। हाँ जी, फिर दो व्यक्ति में जल्प हुआ। हाँ, एक निर्णय में पहुंचे। हाँ जी, निर्णय पे नहीं पहुंचता वितंडा में, निर्णय पे नहीं पहुंचा जाता, इसलिए तो उसको हम रोक रहे हैं अंत में, ये तो बकवास कर रहा है, व्यर्थ अनर्गल बोल रहा, छोड़ो, उसको हम रोक लिया और हमने बात अपनी बात सिद्ध किया ही नहीं हमने। एक बात, और एक स्थिति में ऐसा भी होता है कि वितंडा में निर्णय पर भी पहुंच जाते हैं, मान लीजिएगा आपकी गलत बात है, मेरी सही बात है, तो जब मैं आपको अपने जो भी बोल रहा हूँ आप उसका खंडन करते जा रहे हैं, मेरे को सिद्ध होने नहीं दे रहे, तो मैं ऐसी ऐसी बात बोल करके अपने पक्ष को सिद्ध करवाऊंगा, शास्त्रार्थों में ऐसा किया है कई लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक शास्त्रार्थी मारती है, उसने कुछ कहा कि मैं हराऊंगा, मूर्ति पूजा होती है, ऐसा ऐसा कुछ बोला उसने, तो अब उसके सामने कोई कोई है ही नहीं विद्वान, किसको खड़ा करे, तो एक आर्य समाज का कोई चपरासी जो सफाई आदि करने वाला, उसने मैं करूंगा शास्त्रार्थ, ठीक है ना, तो मैं करूंगा शास्त्रार्थ। तो वो जो बोला उसके एक एक बोलता है कि मूर्ति क्या कहते हैं अवतार होता है, उसने विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नहासुव बोल दिया। तो फिर उसने और कोई बात बोला तो कहते हिरण्यगर्भ समवर्ततागे, सारी जनता सुन रहे, अरे बड़े मंत्रों को बोल करके सिद्ध कर रहा है अपने पक्ष को। वो जो जो बोलता जा रहा है वो ये मंत्र बोलता जा रहा है, क्योंकि आर्य समाज में जो व्यक्ति चपरासी हो चाहे वो कोई भी रहा, उस सबको मंत्र याद होते, सुन सुन करके सब याद होते। और जब पुरोहित नहीं होता है, मंत्री प्रधान नहीं होता है, तो वह हवन कराने वाला और कोई नहीं होता, वो चपरासी होता है, ठीक है ना। तो वो मंत्र बोल करके वो सिद्ध करा दिया उसने। ऐसे कई शास्त्रार्थ, अब शास्त्रार्थ संग्रह है एक पुस्तक है, उन्हें हम देखेंगे ना, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे हरा दिए, ये वितंडा से उनको हरा देते हैं वहां पर, ये वितंडा से हरा देते हैं। लेकिन ये हर जगह ये लागू नहीं होती बात, सामने वाला अगर समझदार है तो आपकी बात को पकड़ करके कह सकता है। तो वहां जहां पर मेरी बात गल नहीं रहे ऐसा मान करके जब चलता है ना व्यक्ति, तो फिर वो जल्प और वाद से हट करके वितंडा में पहुंच जाता है, फिर वो वितंडा करने लगता है वहां पर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि वाद करने वाला हमेशा वाद ही करता जाएगा, जब वो समझता है कि अब मेरी बात नहीं बन रही है, मैं बैठा तो था यही कि सत्य को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो फिर जल्प में चला जाता है, और जल्प से भी नहीं बन रही है तो वितंडा में चला जाता है। जब अहंकार की बात सामने आ जाती है ना, आप देखेंगे अहंकार की बात सामने आते ही व्यक्ति वितंडा में चला जाता है। अमूमन अमूमन वाद करने वाला वाद करने वाले वाद ही करते हैं अमूमन, क्योंकि उनका लक्ष्य ये होता है सत्य को समझना। और जब जल्प करने वाले होते हैं, हार जीत उनका मुख्य लक्ष्य होता है। और जो जिसका कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता है, मतलब वो अवसरवादी जिसको कह सकते हैं आप, जहां जैसा अवसर आए वहां वैसा बदलाव कर लेता, वो आदमी कभी जल्प भी कर लेता है, कभी वाद भी कर लेता है, और कभी वितंडा भी कर लेता है, ऐसा होता है। तो ये बदलते रहते हैं। आगे जब चौथे पांचवें अध्याय में आप पढ़ेंगे ना, वहां यही काम चलेंगे। जैसे ही दूसरे अध्याय में परीक्षा हो जाएगी ना, इन सब पदार्थों की परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा होने के बाद में फिर आपका जो प्रवेश होगा इसी में होगा, वाद जल्प और वितंडा में प्रवेश होगा। आप अपने पक्ष रखेंगे, सिद्धांती अपने पक्ष रखेगा, फिर वहां दोनों की लड़ाई होगी, फिर कई बार आप वाद में चले जाते हैं, कई बार आप वितंडा में चले जाएंगे, कई बार आप जल्प में चले जाएंगे, आपको पकड़ में भी आता जाएगा, और आपको बताते जाएंगे आपको, देखो आप वाद नहीं कर रहे, आप जल्प में चले गए, देखो आप यहाँ वितंडा में जा रहे हो, ऐसा उनको बताता जाएगा। स्वयं शास्त्रकार बताते जाएंगे, शास्त्रकार भी बताते जाएंगे, और उनके बताने को आप नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा, देखो आप यहाँ गलती कर रहे हो, अपने आप पता लग जाएगा आपको वहां पर कि देखो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैं निग्रह स्थान में चला गया, या मैं छल में चला गया, मैं इसमें चला गया, आपको अपने आप पकड़ में आता जाएगा जब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बातचीत करने में तो तीन तरीके होते हैं, वाद जल्प और वितंडा। नहीं, छल भी होता है, हाँ छल भी करता है ना व्यक्ति, छल से भी अपनी बात, यानी वाद जल्प वितंडा में ये पंचावयवों का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं जो है ना पांचों अवयवों का प्रयोग ना होकर के तीन प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं एक ही का प्रयोग करते हैं, एक से अपनी बात को सिद्ध कर लेते हैं, वहाँ कोई बहस नहीं होती, बस एक बार छल कर दिया, बस सिद्ध कर दिया, छल से आपकी आपको खंडन करके बता दिया, बस वहाँ हेतु उदाहरण ये वो देने की जरूरत नहीं होती, बस छल से ही सिद्ध कर दिया आपकी बात को, ऐसा होता है। तो वाद भी करते हैं, जल्प भी करते हैं, वितंडा भी करते हैं, छल भी करते हैं। छल भी एक पदार्थ है ना, यहाँ पर वो आएगा आपको आगे चल करके। हाँ जी, जैसा कि अपना विषय चल रहा है कि मतलब इन बातों का संशय आदि का, उसमें ये तंडा शब्द दिया है, उनका इस सूत्र में प्रयोजन क्या है, मतलब इस सूत्र में रखने का प्रयोजन क्या, उसी के लिए ये बातें स्पष्ट की। हाँ जी, हाँ जी, तो इससे कुछ मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा क्या प्रयोजन, इतना इतनी सारी बातें हो गई, ये सब हाँ, तो ये वितंडा के बारे में इतनी बार बातों को समझना भी हमारा एक प्रयोजन है ना। हाँ, अगर ऐसे इसके बारे में हम समझेंगे नहीं तो वितंडा को कैसे समझ पाएंगे। इसको अलग रखने का प्रयोजन ये है कि वितंडा की वास्तविकता को हम समझ ले, वितंडा की वास्तविकता को यथार्थता से हम समझ लें, वास्तव में होता क्या है वितंडा, उसको समझना हमारा उद्देश्य है, इसके लिए इसको अलग से पढ़ा है, ये कहना चाह रहे। तो पंक्ति पूरी हो गई आपकी ये? हाँ, कोई पंक्ति नहीं लग रही हो तो आप बताएंगे यहां से। हाँ जी, कहां से? हाँ, परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, दूसरे के पक्ष का खंडन करना ही प्रयोजन है। इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, ऐसा कहना उसका ये जो वाक्य है ये व्यर्थ हो जाएगा। जब वो पक्ष नहीं रखता है तब की बात कह रहे, अतः न प्रतिपद्यते, यदि वो अपना पक्ष नहीं रखता है उस स्थिति में दूसरे पक्ष का खंडन करना ही मेरा जो प्रयोजन है, ऐसा जो उसका वाक्य है ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये कह रहे हैं अतः न प्रतिपद्यते। हाँ वो प्रश्नार्थक ही है वो, हाँ अतः न प्रतिपद्य, यदि वो प्रतिपादित नहीं करता है, प्रश्न के रूप में बोल रहे हैं। हाँ जी, वहां सब जगह जहां जहां प्रश्न चिन्ह है वहां वहां प्रश्नार्थक में ही वो बताया जा रहा है। ठीक है, और तो ये की बात हो गई आपकी वाद जल्प और वितंडा को लेकर के, इतना ही रखते हैं, आपका समय हो गया है। ओंकार, ओ सबको सादर नमस्ते। हाँ जी।